د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هېواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قران کریم د څو مبارک آیاتونو تلاوت را ګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. لا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ذخر ترمذي نسائي او حاكم روایت کړی دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم و فرمایل کوم سړی چې د الله جل جلاله لویر زخه وژاړي اور ته د هغه داخلي دل داسې ناشونه دی لکه د وسل سوي شدو غلان چې ته بیرته واپس نه وتل او هیڅ کله به د الله جل جلاله د لارې دوړه او د جهنم لوګي ته یو مسلمان د پوزې په تینګي کې جمع نه سي. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې 15مه چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 15مې نیټې سره برابره ده. په خبرونو کې اورئ چې د اورزګان په دهراوت کې سخت جګړه روانه ده. تر دې دمه 15 تنه ګوډاګیان مړه او ټپیان دي. درې وسایط یې ویجاړ شوي دي. د غراس په نوموړې ولسوالۍ کې د یوې جلا پېښې په ترڅ کې درې ماینونه پر ګوډاګیو عسکرو چاودېدلي دي او په کونړ کې د جلا جلا بریدونو له امله یو رینجر موټر ویجاړ، اووه تنه عسکرو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د غزنی په دیک کې 4 تنه عسکر او 4 وژل شوي دي او د لوګر په محمد اغا کې یو ټانک ویجاړ شوی، ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د اسیرانو د تبادلې په اړه د اسلامي امارت موقف. د افغانستان اسلامي امارت د خپلو اسیرانو مجاهدینو د خلاصون لپاره له هرې ممکنه لارې څخه استفاده کوي چې یو هم پکې د اسیرانو تبادله ده. اسلامي امارت په خپلو تشکیلاتو کې د بندیانو د تنظیم او خلاصون د چارو کمیسون لري چې د خپلو مجاهدو اسیرانو ترڅنګ د دشمن د اسیرانو په اړه هم کار کوي. د اسیرانو د تبادلې اهمیت ته په کتو سره اسلامي امارت د نوموړي کمیسون د لایحې ترڅنګ د اسیرانو د تبادلې په اړه ځانګړي اصول او تګلاره هم جوړه کړې ده چې له مخې د دواړو جهاتونو ترمنځ تبادله په ډاډمنه او یقیني شکل ترسره کېدای سي. دا چې دښمن څو ورځې وړاندې په فاریاب ولایت کې د خپلو اسیرو عسکرو او د فاریاب ولایت د پخواني والي محترم قاری صلاح الدین صاحب فق الله اسره ترمنځ د ممکنه تبادلې په اړه څرګندونې وکړې په بشپړ ډول له حقیقت څخه لرې او تش تبلیغات دي. حقیقت دا دی چې دښمن تر اوسه د اسیرانو ترمنځ پر تبادلې هیڅ ډول باور نه لري او نه یې کومه هڅه کړې ده. د مثال په ډول په فاریاب ولایت کې چې د تیر 1390 هجری شمسی کال د قوس په دریمه نیټه د چورلکې د سقوط په پیښه کې د کابل ادارې کوم کسان د اسلامي امارت له مجاهدینو سره سران سول. اسلامي امارت د سیمې د سپینژرو او مخورو په توسط تبادلې ته آمادګي ورښوده، خو مقابل لوری په دې اړه ځکه آمادګي نه ښیي چې یا خو اختیار نه لري او یا هم د خپلو اړوندو کسانو ژوند او خلاصون ورته اهمیت نه لري. همدارنګه د اسلامي امارت مسؤلینو له یو شمېر نړیوالو بې پرې ادارو سره د تبادلې په اړه مقدماتي او توضیحي خبرې کړې او د اصولو په چوکاټ کې تبادلې ته له خپل چمتووالي څخه خبر کړي دي. دا د دې اعلامیې له لارې یو ځل بیا غواړو ښکاره کړو چې اسلامي امارت د خپلو اصولو په چوکاټ کې له دښمن سره د خپلو اسیرانو پر تبادله باور لري او د دغه بهیر د پیلولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. وسلام. د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی قاری محمد یوسف احمدی. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې وسلوالو غلو دوه ورونه ډاکټران وژلي دي. پیښه تېره شپه د لشکرګاه په ساپیانو سیمه کې رامنځته سوې ده چې په ترڅ کې دوه ورونه ډاکټران وژل سوي او درې یې ټپي سوی دی. راپورونه وایي چې یو ورور یې له غلو سره مخامخ سو، بل یې د مرستې لپاره ورمخکې سو چې د غلو له لوري دواړه ځای پر ځای ووژل سول. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په ښار او اړوندو سیمو کې غلاوې ډېرې سوې. دوی وایي چې په غلاوو کې عسکر لاس لري او جنایات د دوی په مرسته ترسره کیږي. د اوروزګان ولایت په دیراود ولسوالۍ کې له بېګا شپې راهیسې د مرچې په سیمه کې له ګوډاګیو عسکرو او پولیسو سره سخته جګړه روانه ده. په دې جګړه کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل کیږي. تر دې مهاله 15 تنه ګوډاګیان پکې وژل سوي او ټپیان دي. یوه شوبله، یو رینجر او یو کاماز موټر یې په بشپړه توګه ویجاړ سوي دي. له دښمن څخه څلور کلاشنکوپونه هم مجاهدینو په غنیمت نیولي او په سیمه کې د ترینکوټ دیراوت لاره لا هم د دښمن پر وړاندې بنده پاتې ده. د غراز د همدې ولسوالۍ په لخشک سیمه کې مافشین د ګوډاګي دښمن د موټریز کاروان پر شوبلو او کاماز موټرو درې ماینونه وچاودېدل چې له امله دښمن ته درانه تلفات اوښتي، خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې. له فراه ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ د همدې ولایت د پرچمن ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې پوستې قومندان عبدالله له خپلو 14 تنو ملګرو سره په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو پر یوه بله پوسته برید وکړ. په برید کې نوموړو د پوستې دوه تنه ګوډاګي پولیس ووژل او څلور نورې ژوبل کړل. له برید وروسته نوموړي د فرارود ولسوالۍ په لورې روان شول چې سهار د فرارود ولسوالۍ اړوند د زاو په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. دوی له ځان سره یو ثقیلي، یو راکټ، 12 کلاشنکوپونه او ګڼ شمېر نور مهمات هم مجاهدینو ته راوړي دي. مجاهدینو د نوموړي دروند استقبال وکړ او تر خوندي سیمو یې ورسول. په کونړ ولایت کې مجاهدین وایي چې 13:09 د مرورې ولسوالۍ اړوند غاشي کنډو په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر بیس برید کړی دی. په دې برید کې دښمن ته د وروښتو تلپاتو د شمیر په اړه تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي، خو د یاد ولایت په اسمار ولسوالۍ کې بیا مجاهدینو د ګوډاګي دښمن پر پوستا او پلیو تېرېدونکو عسکرو برید کړی دی. په دې برید کې چې سهار 5 ترسره سو، دوه تنه عسکر ووژل سول. دوه میل امریکایي M16 ټوپکونه او یوه مخابره مجاهدینو په غنیمت نیولې دي. دغه راز د دې ولایت په مرکز اسدآباد کې سهار 8 د چنار ډب په سیمه کې د مزدور پولیسو پر رینجر موټر یو مقناطیسي ماین وچاودید. خبر وایي په دې چاودنه کې رینجر په بشپړه توګه ویجاړ سو، درې تنه پولیس ووژل سول، دوه نور ټپیان سول. د غزنی ولایت له دې کلسوالۍ زخمو بیا خبر ترلاسه کړ چې 13:08 د همدې ولسوالۍ په واړوند سیمه کې پر شریر اربکیانو مجاهدینو ناڅاپي برید کړی دی. په دې برید کې دوه تنه اربکیان وژل سوي، یو بل ټپي دی. دغه راز مازیګر 6:00 همدې یادې ولسوالۍ په توپیر سیمه کې مجاهدینو پر تېرېدونکو عسکرو د ځای پر ځای سیمې مهن چاودنه وکړه. په چاودنه کې دوه تنه عسکر له منځه ولاړل. د لوګر ولایت په محمد اغا ولسوالۍ کې بیا مجاهدینو یو ټانک ویجاړ کړی، ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سهار 10:00 د یاد ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند د زرغون شاپ په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر هغه قوه چې یادې سیمې ته د عملیاتو په موخه راغله، د اسلامي امارت د مجاهدینو له لوري د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. د خبر په اساس په چاودنه کې یو اراده ټانک په بشپړه توګه ویجاړ سو، ګڼو عسکرو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. معلومات ښیي دښمن د تلپاتو په لیدلو سره مورال له لاسه ورکړ او په ټیټو سترګو بېرته له سیمې وتښتېد. دغه راز د یاد ولایت په برک ولسوالۍ کې هم د ګوډاګي دښمن پر پلیو تېرېدونکو عسکرو برید سوی دی. برید د ولسوالۍ اړوند د تغې کلا په سیمه کې تېره شپه 11 بجې رامنځته سو چې له امله یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې. د خوست ولایت مجاهدین بیا وایي چې سهار 8 بجې د دې ولایت د مرکز اړوند په زاړه میدان کې پر ګوډاګیو عسکرو د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه کړې ده. په چاودنه کې 2 تنه عسکر وژل سوي دي. او د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې بیا تېره ورځ غرمه 11 بجې د ولسوالۍ په مرکز کې پر شریرو اربکیانو مجاهدینو برید وکړ. خبر وایي په دې برید کې یو اربکی ووژل سو. همداراز 13 ورځ ماپښین 1 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند الیزوی پر پلیو اربکیانو د ځای پر ځای سوي مین چاودنه وسوه. معلومات ښیي چاودنې د یو اربکی ژوند اخیستی دی. د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې بېګا شپه 12:30 بجې د ولسوالۍ اړوند د ولې په سیمه کې د ګوډاګیانو پر امنیتي پوسته وسوال برید وسو. په برید کې لسپکو او درنو وسلو لاسي بمونو همکار واخیستل سو چې په محالې په پوسته کې ولاړ یو رینجر موټر وسوځول سو او 2 تنه ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل سول. له ننګرهار څخه مو خبر ترلاسه کړ چې سهار 9 بجې د یاد ولایت کامې ولسوالۍ اړوند د ماشنګړ په سیمه کې پر ګوډاګیو عسکرو د مجاهدینو له لوري یو ځای پر ځای سوی مین وچاودید. چاودنه هغه مهال رامنځته سوه چې یاد عسکر پلی روان وو. معلومات ښیي په دې چاودنه کې 2 تنه عسکر وژل سوي دي. دغه راز سهار 10 بجې د درینور په ولسوالۍ کې هم په مزدورو عسکرو د مجاهدینو له لوري یو ځای پر ځای سوی مین چاودېدلی دی. خبر وایي چاودنه د یادې ولسوالۍ اړوند د کلاشای په سیمه کې هغه مهال رامنځته سوه چې یاد عسکر پلی روان وو. په دې چاودنه کې 1 تن عسکر ووژل سو، یو بل ټپي سو. د میدان وردګ ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د ګوډاګي دښمن پر کاروان مجاهدینو برید کړی دی. برید ماپښین 2 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د اوتړې په سیمه کې رامنځته سو. مجاهدین وایي چې د برید په جریان کې یو واره د غټ اکمالاتي موټر چې رینجر پکې بار و په بشپړه توګه ویجاړ کړی دی. دغه راز د دښمن ګڼ نور نظامي موټر د وړو مرمیو په مټ قسمن تخریب سوي دي. په نښته کې دښمن ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو کره شمېره یې لا تر دې دمه نه ده څرګنده سوې. بلخوا د یاد ولایت د چک په ولسوالۍ کې پر مزدورو عسکرو د مجاهدینو له لوري 2 غبرګې چاودنې وسوې. معلومات وایي چې چاودنې ماپښین 3 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند په دوران خېلو سیمه کې رامنځته سوې. په دې چاودنو کې 2 عسکر ووژل سول، 3 نور ټپیان سول. د چاودنو سمدستي وروسته مجاهدینو وسلوال برید هم وکړ چې دښمن ته یې ګڼه مرګ ژوبله واړوله. اخوا د سرپل ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې پرون ماپښین مرکز ته څیرمه د یو کمین په ترڅ کې یو تن ګوډاګی پولیس ووژل سو او 2 نور بیا ټپیان سول. د زابل ولایت په اتغر ولسوالۍ کې پرون ماپښین 3 بجې مرکز ته څیرمه د ګوډاګیو عسکرو پر پلې ګزمه وسوال برید سوی دی. د برید په پایله کې 3 تنه ګوډاګیان ژوبل سوي، پاتې نور یې په تېښته تللي دي. خو په دې برید کې 1 تن مجاهد هم ټپي سوی دی. او 13:00 بجې د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د افغاني درې په سیمه کې پر ګوډاګیو عسکرو د مجاهدینو له لوري برید وسو. په دې برید کې 1 تن عسکر ووژل سو او یو بل ټپي سو. د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې بیا سهار 10 بجې د سروي تیږې په سیمه کې جلال آباد ته پر غځېدلې لویه لاره د ګوډاګیو عسکرو پر کاروان مجاهدینو برید وکړ. د برید په جریان کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل، خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې. همداراز د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د هفته سیاب په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر موټریز کاروان برید وسو. جګړې نیم ساعت دوام وکړ او په ترڅ کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. خوگی مین دنیا دا ترقی دا ارتقا دا دا جہاد دا باب درسونا ہر پانا ای غزا دا دا خوگی مین دنیا دا ترقی دا ارتقا دا دا جہاد دا باب درسونا سارا سودا ورکو خاص دلی ستونو خیر کنائی منی زینی کائنات وڑا وینی شہاد ازمون بخال دا خوگینی دنیا دا ترقی دا انتخاب بدخشان است پر زمی ننگرهار است دوبی لعرون سرالوبی مدعش و معنا خودی من دنیا دا ترقید افتقاد جهاد فادر سورنا فساد پونت یارو راکا پاکمون فتن ازماکا شاگردان یو درناو گرندی زوزا کزاکا فساد پونت یارو راکا پاکمون فتن ازماکا شاگردان یو قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره و تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو ورځ مو نیکمرغه.